NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het PVV-Eerste Kamerlid Gom van Strien is aangewezen als verkenner om te onderzoeken wat voor coalitiemogelijkheden er zijn. De fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer hebben dat in meerderheid besloten. Het is nu al duidelijk dat er geen kabinet komt met de VVD. Die partij wil alleen gedoogsteun verlenen aan een kabinet, tot de teleurstelling van PVV-leider Geert Wilders. De Zuid-Afrikaanse Paralympier Oscar Pistorius wordt vervroegd vrijgelaten. Hij zit al bijna 10 jaar vast vanwege de moord op zijn vriendin in 2013. Hij schoot haar door de deur van de badkamer neer. Pistorius verklaarde dat hij dacht dat er een inbreker in huis was, maar dat geloofde de rechter niet. Meerdere cosmetische klinieken in Noord-Brabant laten ingrepen uitvoeren door ongediplomeerd personeel. Omroep Brabant onderzocht 30 klinieken en bij 13 daarvan was geen arts betrokken bij het injecteren van fillers. Bij 3 klinieken bleken de behandelaars niet geregistreerd te zijn. En zonder zo'n registratie is het strafbaar om iemand te behandelen. China gaat Nederlanders tijdelijk vrijstellen van een visumplicht. De maatregel geldt ook voor mensen uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Maleisië. China probeert zo het toerisme weer op gang te krijgen. De vrijstelling gaat in op 1 december en duurt een jaar. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. De A2 bijvoorbeeld vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide gebeurde een ongeluk en nu is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer een uur, staat namelijk 10 kilometer file vanaf Budel. Verkeer richting Eindhoven kan het beste borden Venlo volgen en dan vervolgens de A73 en de A67 gebruiken. Elders op de A2 ook nog een file vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 9 kilometer met ook een uur extra reistijd. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is wel weer helemaal vrij. En tot slot een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Daarom 8 kilometer file tussen Tilburg Centrum West en Oorschot. De vertraging is een half uur. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Met een andere uitzending dan je van ons gewend bent, want vandaag hoor je bij ons de tweede aflevering van Waar is Sarah? Een podcast van de VPRO en Prospector, gemaakt door Laura Stek en Rob Timmerman. Laura Stek is radiomaker bij de VPRO. Rob Timmerman werkt op de schepen die de Middellandse Zee opgaan om vluchtelingen van de verdrinkingsnood te redden. Hun verhaal begint als Timmerman in 2016 een pasgeboren baby uit een zinkende rubberboot haalt. Zo was vorige week te horen in het eerste deel. Vandaag dus, aflevering 2 van Waar is Sarah? Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. In deze tweede aflevering van Waar is Sarah vaart Rob Timmerman uit op het schip de Sea-Watch 3. Ze zetten koers naar de Search and Rescue Zone, waar mensen in rubberen en houten bootjes in nood verkeren. Via spraakberichten houdt Rob contact met radiomaker Laura Stek. Laura vraagt zich af, wat zijn nou eigenlijk de regels op zee? Het is december 2022. Voordat Rob en ik de zoektocht naar Sarah samen kunnen voortzetten, gaat hij eerst voor een aantal weken op missie. Rob stapt aan boord van het schip de Sea-Watch 3... in de Siciliaanse havenstad Messina. Hi. Captain, nice to meet you. Rob, nice to meet you. De Duitse NGO Sea-Watch startte, net als veel andere reddingsorganisaties, in 2015, toen mensen in grote getale de tocht over de Middellandse Zee waagden. In rap tempo werden vrijwilligers opgeleid tot reddingswerkers. Rob was er één van. Wait. Okay, and go. Yep. We besluiten intensief contact te houden. Rob maakt opnames met een recorder, stevig ingepakt tegen het zoute zeewater. En stuurt me daarnaast, als de connectie het toelaat, audioberichten vanaf het schip. Toen het vanochtend om na 6 een beetje begon te schemeren, richting 7 uur, toen doken de eerste dolfijnen op. En zijn prachtig gezicht. Een soort balletuitvoering. We hebben onze eerste passagier ook al aan boord. Dat is een klein roodborstje dat waarschijnlijk een beetje verdwaald is. Kwakken ze zo op het dek en blijven ze dagen bij ons hangen. We hopen dat het beestje het gaat redden. Any chance had je op deze hoofd? Zo hoor ik hoe Rob zich in de eerste dagen steeds verder van de kust verwijdert. Hij vaart over de centrale Middellandse Zee naar de internationale wateren, ten noorden van de Libische wateren, naar de zogenaamde Search and Rescue Zone. Een zeegebied waar volgens de Verenigde Naties reddingsdiensten moeten worden verleend voor mensen in nood. Maar de laatste jaren zijn er geen nationale kustwachten of Europese reddingsmissies meer te vinden. Europa heeft zich hier volledig teruggetrokken. Hoe kan het dat Europa hier helemaal niet is? Ik ben toch helemaal niet de meest geschikte persoon om hier dit werk te gaan doen? Terwijl Rob aan boord is, begin ik erover te lezen. Migratie is zo'n groot thema dat ik bijna kortsluiting krijg. Maar wat ik in ieder geval begrijp, mensen zijn op drift vanwege oorlog, vervolging of slechte economische omstandigheden. Een deel probeert uit te wijken naar Europa. Maar Europa is steeds meer gericht op het dichthouden van de grenzen. Daartussen zitten de smokkelaars, die mensen Fort Europa beloven in te krijgen. Van legaal en vrij reizen, voor arbeidsmigratie bijvoorbeeld, is sinds de jaren 90 geen sprake meer. En voor vluchtelingen geldt dat asiel aanvragen alleen kan als je voet op Europese bodem hebt gezet. Het is een absurd systeem op het moment dat mensen inderdaad hun leven moeten riskeren om hier überhaupt te komen om asiel aan te vragen. Dit is Lisa Marie Komp. Ze is advocaat bij Prak de Oliveira, docent migratierecht aan de Vrije Universiteit en is als jurist gepromoveerd op de staatsaansprakelijkheid van grensdoden op de Middellandse Zee. Het ligt niet aan het feit dat regels niet duidelijk zijn. Die zijn prima helder. Maar de politiek wil is er niet. Laten we dan eens beginnen met die heldere regels op zee. Want hoe complex het thema ook is, op zee zijn mensenlevens het enige wat telt. Op hoge golven met windkracht 5 is er geen ruimte voor relativering of politiek debat. Daar is de grens tussen leven en dood flinterdun. En dus zijn er internationale maritieme verdragen opgesteld, die in verschillende conventies zijn vastgelegd en die alle Europese lidstaten hebben ondertekend. In die verdragen is afgesproken dat op het moment dat een staat geïnformeerd wordt over iemand in nood, dan neemt hij de verantwoordelijkheid voor het coördineren van zo'n rescue mission. Oftewel, de bemanning van ieder schip is verplicht mensen in nood te redden. Maar aan die verplichting proberen Europa en de lidstaten zich steeds meer te onttrekken. In 2014 nog had Italië een redelijk groot ingezette missie om mensen te redden juist. Dat is gestopt. Daar kwam een Europese vervanging voor die veel kleiner ingezet was. Vervolgens is dat gestopt. En het is eigenlijk dus een algeheel terugtrekkende beweging. De Europese Unie stopt met het oppikken van migranten die vanuit Libië Europa proberen te bereiken. Tienduizenden migranten zijn de afgelopen jaren gered op de Middellandse Zee dankzij patrouilleschepen van de EU. Migranten op zee dreigen nu aan hun lot te worden overgelaten. Dat de Europese Unie een terugtrekkende beweging maakt, is goed te zien aan de rol van Frontex, het Europese Grens- en Kustwachtagentschap dat de lidstaten ondersteunt bij het controleren van de buitengrenzen. Een heel belangrijk onderdeel als je het mandaat van Frontex leest is dat Frontex daarbij waarborgt dat fundamentele rechten in acht genomen worden. Maar ondanks dat het snelst groeiende Europese agentschap is met een fors groeiend budget, zijn ze opvallend onzichtbaar op zee. Ze bekijken de search and rescue zone alleen vanuit de lucht, met twee vliegtuigen en met drones. We zagen er eentje langs vliegen. Echt het Afghanistan-type. Dus dat is gewoon een kleine straaljager. En waar normaal bij een straaljager de raampjes zitten, is het gewoon helemaal dicht. Ik zie voor me hoe zo'n drone de stipjes op zee signaleert. En hoe een van die stipjes het schip is waarop op vaart. Al inzoomend probeer ik me voor te stellen hoe het is aan dek. De twee weken dat ik op de Atlantische Oceaan op een grote zeilboot zat, heb ik in grote wanhoop doorgebracht. De zeeziekte was onverdraaglijk. Al die dagen zijn exact hetzelfde. Er bestaan geen vrije middagen. De dagen gaan versmelten. Ik hoor hoe Rob's ritme verandert en hoezeer het leven aan dek wordt bepaald door de grillen van het weer en de zee. Er trekt een gigantisch regengebied over. Harde wind. Zelfs het roodborstje weet niet zo goed meer waar die moet schuilen. De zee is veranderd in een woestenij. De horizon is praktisch verdwenen. Dus de zee en de donkergrijze wolken lopen gewoon in elkaar over. Ondertussen probeer ik meer te weten te komen over de opstelling van de EU en de lidstaten op zee. Er is niet alleen sprake van afwezigheid. Aan de Europese grenzen worden mensen in toenemende mate zelfs actief teruggeduwd. Dat zijn de zogenaamde pushbacks. A Greek Coast Guard vessel passes close to the overcrowded dinghy of migrants. A man hits people with a pole. A guard on board raises his weapon. Het zijn moeilijke beelden om naar te kijken. Een medewerker van de Griekse kustwacht die een vrouw op haar hoofd probeert te slaan. Of een bootje dat bijna kapseist omdat het wordt weggeduwd. UNHCR, Amnesty International en de Raad van Europa rapporteren erover en trekken aan de bel. Want de pushbacks zijn in strijd met het internationaal recht. We zijn al op een punt beland waar staten gewoon zich heel openlijk niet aan de wet houden. Moments later, shots are fired into the water. Het speelt al jaren, maar dat neemt in de steeds openlijkere vorm aan. It's known as a pushback. It's more than controversial. It's illegal. Je zou je kunnen afvragen, misschien zitten er grenzen aan onze capaciteit. En doen we daarom onmenselijke dingen. Maar Lisa Marie zegt er dit over. Ik begrijp dat het een complex systeem is, maar het kan niet zo zijn dat met de wens om mensen maar voor de deur te houden, mensenrechten geschonden worden, want ja, dat was het doel. Nee, dat is niet de definitie van een rechtsstaat. In een rechtsstaat zeg je, we hebben bepaalde minimumwaarden en daar houden we ons altijd aan. Ook in moeilijke situaties. Juist in moeilijke situaties. Dan komt het erop aan. Hey Laura. Het is 4:00 AM. Mijn shift is op het dek is net begonnen. In de verte branden 2 oranje lichten. Dat zijn de boorplatforms ver buiten de kust van Libië. Waar enorme vlammen uitkomen, waar blijkbaar iets afgefakkeld wordt. Rob is inmiddels aangekomen bij de search and rescue zone, waar nog dagelijks mensen verdrinken. De EU heeft zich teruggetrokken, maar er is wel een andere aanwezige partij. De Libische kustwacht. We have agreed on immediate operational measures that should help reduce the number of irregular migrants and save lives at the same time. Aldus de toenmalige voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, in 2017, het moment dat de Libië-deal gesloten werd. Libië is volgens de VN een onveilig land, waar wetteloosheid en chaos heerst. Waar migranten in mensonterende detentiekampen verblijven en gemarteld worden. Europa mag migranten en vluchtelingen niet zelf terugsturen naar een onveilig land. Dat heeft het Europese Hof bepaald. En dus besloot Europa een olifantenpaadje te nemen. Door Libische kustwachten geld en snelle boten te geven, zodat de Libiërs migranten proactief kunnen terughalen naar Libië. De zogenaamde pullbacks. We'll train, equip and support the Libyan Coast Guard to stop people smugglers and increase search and rescue operations. Een VN-rapport toonde aan hoe nauw de kustwacht verweven is met de onderwereld. De kustwachten die de migranten terughalen kunnen tevens de smokkelaars zijn die de bootjes die nacht nog de zee op hebben geduwd. Rob en zijn collega's weten vaak niet met wie ze te maken hebben op zee. Gasten in camouflagekleding met hele grote geweren op hun schouder. Ik heb het veel gezien dat de Libische kustwacht dus bootjes dwingt om te stoppen door in de lucht te schieten of in het water te schieten. En dat is gewoon levensgevaarlijk. En we will of course act in full respect of human rights, international law and European values. Terug naar het kleine tastbare. Sarah, de eerste baby die Rob redde in 2016... en die zoveel indruk maakte dat hij wil weten hoe het met haar is. Rob kan vanaf het schip weinig doen, dus ik zoek alvast door. Angela? Hi, how are you? Hello, how are you? We realiseren ons dat we het niet alleen kunnen. en schakelen de Italiaanse programma-researcher Angela Tullio Cataldo in. I want to tell you, I have really good news actually for our research. Rob en Nick hadden een mail gestuurd naar de Siciliaanse arts, genaamd Enzo Picciolo, die op de kade stond toen Sarah van boord ging en alle passagiers medisch moet hebben gecheckt. Angela mocht hem bellen. En even later doet ze verslag. I talked to Dr. Enzo Picciolo. Mm-hmm. And he was there that specific day. Moreover, he has memories about it. And he remembers it. And actually, Laura is very, very kind and very willing to speak with us. And I think he can help us with the research in Sicily because he has a lot of contacts in like the social sector. Mm-hmm. So yeah, I think we should really go there. Great, thanks a lot. I would tell Rob. Yeah, amazing. Let me know what you think. How we go forward. De arts blijkt zich Sarah te herinneren en wil ons graag helpen. Ik wil Rob op de hoogte brengen van ons idee naar Sicilië te gaan, maar ik kan hem niet bereiken. Als ik een dag later in de supermarkt in de lange rij bij de kassa sta, lees ik een berichtje in capitals. Zinkende rubberboot. Veel zuigelingen. Iedereen gered. Hoogzwangere vrouw met brandstofwonden. Blik babymelk op de golven. Later die dag stuurt hij me het volgende bericht. Hoi Laura, echt super tof dat we Enzo Picciolo kunnen spreken. Ik ben heel gaar, maar ik ben hier heel blij mee met deze eerste stap. Ik moet ook deze missie regelmatig denken aan Sarah. Ook deze missie hebben we weer hele kleine poppetjes aan dek. En dan gaan mijn gedachten eigenlijk altijd terug naar die allereerste, Sarah. De asielcrisis wordt met de dag een groter probleem voor het kabinet. Het aantal asielzoekers ligt dit jaar een stuk hoger dan vorig jaar. Die avond lig ik al zappend op de bank. Ik blijf hangen bij een compilatie van politici over migratie. Ik luister er enigszins gevoelloos naar. Dit is wat we dag in dag uit horen. Ik denk dat het vluchtelingenverdrag opzeggen daarvan moet bespreekbaar worden gemaakt. Die asielstroom die moet substantieel terug. En dat zijn hekken en muren wat u betreft geen taboe? Die zijn wat mij betreft geen taboe, nee. Als CDA hebben we terecht gepleit voor een hele strikte fysieke Europese buitengrens. Zoals hekken betaald door de Europese Unie. Mevrouw Bekker, leider van de ChristenUnie, hoe gaat u ervoor zorgen dat die asielstroom naar beneden gaat? Als ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wordt gevraagd hoe zij de instroom gaat beperken, voelt ze zich genoodzaakt om iets te zeggen wat we bijna zouden vergeten tussen alle watermetaforen als stromen en golven. Zoiets bazaals dat het bijna absurdistisch klinkt. Ik vind het allereerst belangrijk om echt te benoemen dat ook als we het hebben over vluchtelingen en ook als het er heel veel zijn, dat het mensen zijn. We need the certificate. No, we need the certificate. We need about 60 people on board, including children and women. Okay. Let's go to the certificate. People in the water. Need people in the water. All the life seconds we have in the water. All we have. Yeah, woman! Woman! Woman! Ik beluister de opnames van Rob's redding later via mijn koptelefoon. Sommige reddingen verlopen rustig, maar bij deze hoor ik paniek. Everybody, sit down! Sit down and shut up! Oké, okay, stand up, to the back, to the back! Ik hoor een kind mama schreeuwen. Ik denk aan het gevoel dat ik een keer had toen ik mijn 1-jarige dochter uit mijn handen voelde glippen in het zwembad. De blinde paniek. Maar dit is niet het felverlichte zwembad. Oké, 1, 2, 3. Oké. Wow. Very good. Yes. Yes, you're in. Oké, you'll be fine. Yes. You'll be fine. Oké, just stand to it. Shut up! Na de redding vertelt Rob me via een audiobericht wat er precies gebeurde. We hebben net een mass person overboord situatie gehad. Situatie waarbij er in een totale chaos van kledingstukken, stukken van een boot, golven, meerdere mensen in het water terechtgekomen zijn die op het punt staan van verdrinken. Kloteriger kun je het gewoon niet hebben. Toen we aankwamen zagen we al dat een man zijn hand op een gat hield van een van de tubes. Uiteindelijk is er een tube gesprongen of gescheurd. En op die plek van de rubberboot verliest zo'n boot alle drijfvermogen. Dus mensen glijden als een soort glijbaan zo van over de bodem zo de diepte in. Gelukkig konden we net op tijd een centifloat in de mensenmassa duwen. Een centifloat is een langgerekte, opblaasbaar drijfding met lijnen eraan. Maar die klapte elke keer om. En ik was ervan overtuigd dat er gewoon mensen aan het verdrinken waren. En ik weet, de mensen die nog kunnen schreeuwen, die hebben nog energie. Het zijn juist de mensen die niet meer schreeuwen, die niet meer om aandacht vragen of een hand boven water steken. Die mensen staan op het punt van verdrinken. En als we goed geteld hebben, we hebben het goed nagevraagd bij de mensen die het allemaal overleefd hebben, van missen jullie mensen? Als het goed is, hebben we iedereen. YouTube song. They say, oh my God, God, I see you white, oh shy. Think of her, oh my. Oh, hi, sit to, over high. No more high. Ik hoor hoe Rob en zijn collega's het leven aan boord na de reddingen weer oppakken. Hoe ze tussen de strakke taakverdeling door luisteren naar een concert van een paar luidruchtige kleuters. Ondertussen volgt de ene noodoproep na de ander. Boten komen vaak in groepjes, omdat het weer dan gunstig is. Ik merk dat Rob weinig besef meer heeft van de tijd. Hey Laura. Ik denk dat het nog steeds de eerste keer kerstdag is, maar ik heb ergens de afgelopen 48 uur 4 keer 2 uur geslapen. Ik wil het echt even kwijt. Misschien is het ook al tweede kerstdag. We zijn net weer terug aan boord van een hele pittige redding. Kerstman in een huisje. Kerstman is niet hier. Thuis ben ik het huis in kerstsferen aan het steken. Gaat hij wel komen? Op de gang bekijk ik mijn telefoon en zie ik weer een spraakbericht van Rob. Ik twijfel even, omdat ik eigenlijk niet in de stemming ben om over Rob's parallele werkelijkheid te horen. Toch druk ik. Hey, goedemorgen. De recorder was al plat, de batterijen waren al leeg. Maar we hebben gisteren echt een verschrikkelijke redding gehad. Ik heb voor het eerst gewoon iemand recht voor mijn neus zien verdrinken. We dachten dat we iedereen hadden. En collega's zag in één keer, ik denk op 30, 40 meter, wild gespartel in het water. Ging op vol vermogen op af. Precies op het moment dat we aankomen was het stil. De golven sloten zich en ik ben hem kwijtgeraakt. Je luisterde naar deel 2 van de podcast Waar is Sarah? Volgende week hoor je deel 3 hier in Bureau Buitenland. Maar mocht je nou niet kunnen wachten, meer afleveringen zijn al te vinden in je favoriete podcast-app onder de titel Waar is Sarah? Een Prospector VPRO-productie voor Bureau Buitenland en NPO Radio 1 met steun van het Mediafonds, gemaakt door Laura Stek en Rob Timmerman. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. Ja, en er is ook weer een nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door. Daarin uitgebreid aandacht voor de verkiezingswinst van de PVV. Europa-correspondent Kezia Hekster en politiek journalist Kees Boonman zijn te gast en wel over de vraag: hoe is deze verkiezingsuitslag aangekomen in Brussel? Ik denk dat je het nauwelijks kan overschatten hoe bezorgd mensen hier zijn met deze verkiezingsoverwinning. Hm? En vooral omdat die ook zo onverwacht kwam. Ja, want als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de winst van Meloni vorig jaar in Italië, ook een radicaal rechtse premier daar nu. Is deze uitslag dan inderdaad een grotere schok in Brussel dan dat? Ja, in Italië zag iedereen er natuurlijk toch wel meer aankomen. En hier is toch pas allerlaatste moment duidelijk geworden dat die partij zo ontzettend veel gewonnen heeft en dat de afstand tot de tweede partij zo groot is. Dus daar zijn ook, daar kun je denk ik ook die reacties die vooral achter de schermen optekenen, hoor. Want officieel heeft de Europese Commissie niks gezegd. Dat doen ze eigenlijk niet, want dan kunnen ze iedere dag ongeveer wel een commentaar gaan leveren of iemand feliciteren. Ja. Dus dit zijn vooral reacties die je achter de schermen hoort. Maar ik denk dat dat onverwachte echt de grote rol hierbij speelt, ja. Je hoorde Europa-correspondent Kezia Hekster en politiek journalist Kees Boonman te gast bij Tim de Wit en Arend-Jan Boekestein. En de hele aflevering van Europa Draait Door is te beluisteren via alle podcast-apps of via de app van NPO Radio 1. Zometeen, na Ster en Nieuws, krijg je Humberto. Daarin aandacht voor het partijprogramma van de PVV met Willem Blanke, directeur van het Kieskompas. Dat dus na 2 uur. Wij zijn er maandag weer om 13:30. Heel graag, tot dan. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het gekke is dat ik geen verklaring heb voor het feit dat ik Lorca als een verwant iemand voel. Federico García Lorca is een van de belangrijkste Spaanse schrijvers. Hij kwam uit Spanje, hij schreef over citroenen, hij was links en hij is vermoord door de fascisten. Hoe komt het dat Lorca nog altijd zo tot de verbeelding spreekt? Ik kan me voorstellen dat Franco zeer bevreesd was, juist voor hem. Deze week in Docs, de maan, de dood en de citroenen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Jules, Franco? Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Beppie Melissen en Sabri Saad El Hams in de heerlijke feel-good film Rocco en Jules. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op €100.000. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre. Voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. Op zoek naar een megadeal? Ontdek de beste Black Friday deals op socialdeal.nl. Morgen in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Hij speelde in meer dan 60 films, series en theatervoorstellingen. Eus interviewt Daan Schuurmans terwijl hij op het doek wordt vastgelegd. Dan gaat het echt gebeuren. Welk schilderij neemt hij mee naar huis? Zie het morgen om 8:50 bij Max op NPO 2. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. 2 uur. NPO Radio 1.